Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, drugi dzień kwietnia, jest szósta. Robert Grządowski, dzień dobry, czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Cła, które zatrząsną światem, ich wprowadzenie ma dziś ogłosić Donald Trump. Dotacji z Funduszu Sprawiedliwości domaga się Ministerstwo Sprawiedliwości. Ruszyły kontrole sanepidu w punktach szczepienia. Donald Trump ma dziś ogłosić cła na importowane produkty. Rzeczniczka amerykańskiego prezydenta Caroline Leavitt zapowiada, że decyzje dotyczące ceł będą mieć historyczny wymiar. 2 kwietnia 2025 roku będzie jednym z najważniejszych dni we współczesnej historii Ameryki, powiedziała Caroline Leavitt. Rzeczniczka Białego Domu przekonywała, że gospodarka Stanów Zjednoczonych od dawna była otwarta na produkty z całego świata, co zostało wykorzystane przez inne kraje. Brak wzajemności powodował znaczący i stały deficyt handlowy, który niszczył nasz przemysł i pozbawiał nas miejsc pracy. Czas okradania Ameryki dobiegnie końca. Na razie nie wiadomo, jaka będzie wysokość i skala nowych stawek celnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Budowa elektrowni jądrowej nie jest zagrożona, zapewnił premier Donald Tusk. Rzeczpospolita pisała, że z końcem marca wygasła umowa na zaprojektowanie elektrowni na Pomorzu. Nie podpisano nowej umowy ani umowy pomostowej na czas negocjacji między polskimi elektrowniami jądrowymi a amerykańskim konsorcjum Westinghouse. Premier powiedział, że pracę nad budową elektrowni gwarantuje nowa pomostowa umowa z Amerykanami. Kontynuujemy budowę elektrowni jądrowej. Druga dobra wiadomość, dogadaliśmy się z naszymi amerykańskimi partnerami w taki sposób, że ta umowa jest dużo lepsza z naszego punktu widzenia, bezpieczniejsza. Pierwsza polska elektrownia jądrowa ma powstać w gminie Choczewo. Budowa ma się zacząć w przyszłym roku. Pierwszy blok miałby działać w 2023, a kolejne dwa w ciągu następnych 3 lat. Ministerstwo Sprawiedliwości chce zwrotu blisko 90 milionów złotych dotacji od 8 podmiotów, które korzystały z Funduszu Sprawiedliwości w czasach rządów PiS-u. Wewnętrzny audyt w resorcie wykazał, że kilkadziesiąt organizacji nie powinno było w ogóle otrzymywać pieniędzy z funduszu. Teraz muszą zwrócić pieniądze w terminie 15 dni od otrzymania wezwania, mówi wiceminister Ministra Sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Jeżeli te środki nie zostaną wpłacone na konto Funduszu Sprawiedliwości, wtedy zostaną wydane decyzje administracyjne stwierdzające, że te dotacje zostały przyznane w sposób nienależny. Najwięcej, bo niemal 67 milionów złotych zwrócić musi Fundacja Profeto. Punkty szczepień pod lupą sanepidu. Wczoraj w całym kraju ruszyły kontrole. Jak mówi Jaromir Ślączka, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, chodzi o szczepienia dzieci i młodzieży. Chcemy ten system przeorganizować na taki cyfrowy system, zastąpić ten dotąd obowiązujący i stosowany system papierowy. Będzie to pozwalało na lepszą organizację i uporządkowanie systemu szczepień. Jest w sumie 14 obowiązkowych szczepień. Te najbardziej znane to WZW, odra czy krztusiec. Szczepię, by chronić moje dziecko, mówi mama 13-miesięcznego Piotrusia. Piotruś ma jeszcze 2 rodzeństwa w domu. Wszystkie dzieciaczki były szczepione standardowym cyklem szczepień. Nie trzeba mnie do tego przekonywać. Dokupujemy też takie szczepienia dodatkowe, żeby dziecko chronić. No bo po to one są, chcemy z tego korzystać. Kontrole sanepidu potrwają do 2 miesięcy. Ileż to było emocji i wspomnień. Wczoraj świętowaliśmy 63. urodziny Trójki. Właściwie to świętowaliśmy już od piątku, ale wczoraj był ten dzień. Urodzinową relację przygotowała Karolina Gonet. Mamy 63 lata. Od rana świętowaliśmy urodziny Trójki z mnóstwem atrakcji dla słuchaczy. Popołudniowe pasmo Zapraszamy do Trójki wspólnie poprowadzili Michał Matus i Robert Kantereit. Dzisiaj audycja urodzinowa, prima aprilisowa, sentymentalna dla mnie także bardzo. Kulminacją dnia był wyjątkowy koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na naszej scenie wystąpiła Basia Małecka, czarując jazzowo-soulowym brzmieniem. Oddałabym pierścionki te i pończo. Urodzinowe niespodzianki nie kończyły się jednak na muzyce. Po 5 latach na antenę powrócił Marek Niedźwiecki. Ja tego nie czułem. Ludzie tak to odbierali, że to było trochę normalności w tych takich dziwnych czasach. A na koniec dnia, na ten jeden magiczny wieczór, powróciła Anna Gacek w audycji Aksamit. Miałam zaszczyt mówić do Państwa, grać Państwu piosenki, spędzać z Państwem długie, cudowne, niezapomniane radiowe godziny. Obchody zamknął legendarny cykl słuchowisk Teatrzyk Zielone Oko. Dziękujemy, że od tylu lat są Państwo z nami. Klimat. Z odnawialnych źródeł pochodzi teraz 13% energii. Od 12 do 16 prognozowane są zielone godziny. Wtedy z odnawialnych źródeł będzie pochodzić od 59 do nawet 69% energii. Susza hydrologiczna występuje w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim, w zlewniach Pisy, Górnego Ełku i Górnej Legii, a także w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, w zlewni Noteci Górnej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poranek najchłodniejszy jest na Pomorzu, ba, IMGW ostrzega te rejony przed przymrozkami. Tam teraz okolice 2-3 stopni Celsjusza, poza tym rześko w wielu miejscach 5, 6, 7 stopni. Po południu będzie na ogół stopni kilkanaście, w większości kraju 16, ale nad morzem i w rejonach podgórskich okolice 10 lub nawet nieco mniej. I też Podkarpacie chłodniejsze z jednocyfrowymi wartościami. Na Podkarpaciu przez cały dzień, początkowo wzdłuż całej południowej granicy kraju pochmurno, poza tym będzie słonecznie. Dzień dobry. The Pretenders, Don't Get Me Wrong, takie muzyczne towarzystwo na początek porannej audycji w Trójce. Zapraszam. Zapraszamy do Trójki. 22-7 trójek telefonicznie. Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl mailowo. Liczymy na Państwa obecność tradycyjnie. Do 9 będziemy tu w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Poświętowaliśmy piękne 63. urodziny Trójki za nami. Dziękujemy. Byli Państwo z nami w ostatnich dniach i zwłaszcza wczoraj. Dużo słów usłyszeliśmy od Państwa, słów, które sprawiają, że chce się bardziej. Dlatego gramy dalej. Nie boisz się, nie budzisz się. Ona powinie, oni powinni by na klatkę dojść. Na każdym piętrze puste małpki w kolorze wiśni. Fałszywe nadzieje mam. One do ciebie prowadzą mnie. Mielizny uczuć sam wiem. Ale biorę dziś, co dajesz. Chciałeś mieć pieniędzy więcej niż gustu, wiesz, by osiągnąć to. Wcale nie potrzebujesz ich tak dużo, ty o mnie nie martw się. Jeszcze zatańczę na twoim pogrzebie, teraz ukojenia chcę. W tej niezręcznej ciszy, gdy bijesz talerze, administrator Elektro, córka ogrodnika, jedna ze 100 propozycji do listy przebojów pierwsza trójka, choć na razie bez miejsca w czołowej trzydziestce. Drodzy Państwo, wczoraj Trójka świętowała urodziny, ale oczywiście 1 kwietnia przyniósł też lawinę prima aprilisowych żartów i ciekawi jesteśmy, na jakie najciekawsze Państwo trafili. Proszę dać znać, może znajdziemy wspólnie jakąś perełkę. I ja jestem pod wrażeniem postu kolei mazowieckich z mediów społecznościowych. Postu o tym, że w części pociągów w pierwszych wagonach zostaną zainstalowane rowery stacjonarne, żeby pasażerowie mogli kręcić i, jak rozumiem, produkować prąd, żeby odciążyć sieć. Dodatkowe kilowaty do napędu. Do tego jest grafika, w której chyba maczała cyfrowe palce sztuczna inteligencja, żółto-zielone rowerki z tłumem pasażerów cyklistów. No, w sumie, czemu nie? Jeden pan tu jest tak pochylony, kręci ostro. Chyba się spieszy do pracy. 22,7 trójek. Zapraszamy. say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lines have come between us, still I know you just don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany's? She said, I think I remember the film. Unless I recall, I think we both kinda liked it. And I said, well, that's the one thing we got. Falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know you just don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany's? She said, I think I remember the film, and as I recall, I think we both kinda liked it. And I said, well, that's the one thing we got. She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kinda liked it. And I said, well, that's the one thing we got. Na zegarach 6.18, to jeszcze około 160 minut porannej audycji przed nami. Jakie tematy pojawią się w tym czasie? Bardzo proszę, takie. O takie na przykład. Reaktor jądrowy Maria powinien służyć do szkolenia kadr na rzecz wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce i do tego on potrzebuje również finansowania i rozwoju, to chcę podkreślić, kadr własnych. Reaktor Maria, który działał nieco w cieniu pod Warszawą, nie działa. To znaczy nie będzie działał do 8 maja. W tym czasie nie będzie produkował ważnego izotopu wykorzystywanego w medycynie nuklearnej. Dlaczego? Dlatego, że wygasła licencja Państwowej Agencji Atomistyki, a proces wydania nowej nie został ukończony. Niby błahostka, ale problem jest realny. Kuba Witkowski nam to dziś wyjaśni po 7.30. Przyjrzymy się też petycji pewnej mamy i jednocześnie psycholożki, która zażądała od posłów, uwaga, zniesienia obowiązkowej matury z matematyki. w przypadku osób z orzeczeniem byłoby bardziej wspierającym wprowadzenie elementu weryfikacji przez rozmowę. Ta osoba widzi, że się uczeń stara, ale ma z tym problemy. Być może tutaj wsparcie psychologiczne, aniżeli szukanie innych formuł. W tle między innymi dyskalkulia, a zdaniem autorki petycji matura z matematyki to narzędzie do segregacji i eliminacji, bo nie każdy uczeń posiada predyspozycje do nauki matematyki na poziomie maturalnym. Co państwo na to? Oczywiście szerzej także o tym przypadku powiemy kilka minut po siódmej, a wcześniej wrócimy jeszcze do pięknego wczoraj, między innymi do koncertu Basi Małeckiej czy rozmowy, no tak, z Markiem Niedźwieckim. Teraz gramy, to nowość od Briana Adamsa, nie lata 90. Piosenka sprzed miesiąca. Up your mind. Your mind. Jest 6:24. Przegląd prasy. Antoni Macierewicz ponownie nie zdał egzaminu na prawo jazdy. Poseł PiS przystąpił do testu teoretycznego 1 kwietnia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim. I na tym teoretycznym teście poległ. Nie, że na przykład przejechał przez podwójną ciągłą. Nie udało mu się osiągnąć wymaganej liczby punktów, więc nie może jeszcze podejść do części praktycznej. Pisze o tym epiotrkow.pl, bo w Piotrkowie podchodził do tego testu Antoni Macierewicz. Przypomina ten serwis, że polityk stracił uprawnienia do prowadzenia pojazdów w listopadzie ubiegłego roku. dopiero gdy uzbierał aż 31 punktów karnych, znacznie przekraczając dopuszczalny limit. Teraz podjął decyzję, by sprawdzić swoje siły w piotrkowskim Wordzie. Niestety poniósł klęskę, bo nie odpowiedział prawidłowo na wymaganą ilość pytań. W tej sytuacji musi na razie zapomnieć o egzaminie praktycznym. Dlaczego akurat w Piotrkowie pan poseł podchodził do egzaminu? Nie wiadomo, ale dziennikarze Faktu spekulują, że chciał uniknąć obecności dziennikarzy. No to klops. Ważne wieści na portalu niepełnosprawni.pl. Asystencja osobista coraz bliżej. Rząd opublikował poprawiony projekt ustawy. W styczniu zakończyły się konsultacje publiczne rządowego projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Ponad 1000 uwag pojawiło się w toku tych konsultacji, a po ich uwzględnieniu ustawa została poddana ulepszeniu i ponownie opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Te nowe pomysły i nowy projekt skomentowało Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami. Bardzo nas cieszy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pomimo uwag Ministerstwa Finansów, twardo stoi na stanowisku, że powinna być możliwość łączenia świadczenia wspierającego z usługą asystencji osobistej. Zgadzamy się co do tego, że nie może tu być zasady albo-albo. Obie formy, finansowa i usługowa, uzupełniają się i mogą tworzyć komplementarny system wsparcia dla osób o największych potrzebach. Lada moment prace wkroczą do Sejmu, a wtedy rozpoczną się intensywne konsultacje w komisji i podkomisji do spraw osób z niepełnosprawnościami, także wyczekiwane zmiany są coraz bliżej. Życie to niestety prima aprilis, w którym wszystkie informacje okazują się prawdziwe, jak narysował i napisał kiedyś Marek Raczkowski. 9 pojazdów chińskiego Czerwonego Krzyża wiozących pomoc humanitarną dla ofiar trzęsienia ziemi w Mianmie zostało ostrzelanych z broni maszynowej przez przedstawicieli rządzącej krajem wojskowej hunty, poinformował serwis Narin Yara, a pisze o tym Onet. Do ataku na pojazdy z humanitarną pomocą, doszło we wtorek w wiosce Unmati na drodze do Mandalay. Konwój chińskiego Czerwonego Krzyża miał poinformować wcześniej wojskową huntę o planie dostarczenia wsparcia ofiarom trzęsienia ziemi w Mandalay. Po ostrzelaniu pojazdów pomoc zawróciła jednak do Nawkikyo. Jednocześnie żołnierze opozycyjnej wobec rządzącej krajem wojskowej hunty, Narodowej Armii Wyzwolenia, TANK, zapowiedzieli, że zapewnią ochronę konwojowi. Pracownicy Czerwonego Krzyża chcą kontynuować podróż do Mandalay, aby pomóc ofiarom trzęsienia ziemi. Trzęsienie ziemi w kraju ogarniętym wojną domową. Los jest po prostu okrutny. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Frytkownica beztłuszczowa Ninja. 6 trybów gotowania. Termometr do żywności. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1059. Teraz za 999 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Dlaczego warto kupować złoto? Dowiedz się o jego historii i znaczeniu kulturowym. Zrozum współczesne inwestycje i kolekcjonerstwo. Mennica Polska, lider w produkcji złota inwestycyjnego i monet kolekcjonerskich, odsłania przed Państwem tajniki tworzenia miniaturowych dzieł sztuki z metali szlachetnych. Przybliża też podstawy handlu kruszcem oraz opowiada historie związane z cennymi monetami i sztabkami. Zapraszamy na cykl Złoty Portfel na stronie podcasty Polskie Radio.pl. Wybór samochodu siedmioosobowego może wydawać się kompromisem między estetyką a praktycznością. Jednak Dacia Jogger łączy w sobie nowoczesny design i 7 prawdziwych miejsc. Dacia Jogger Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 71 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Dacia. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Sprawdź też inne wersje w atrakcyjnej ofercie rocznika 2024. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Minęła już 6:30. Skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa zwróci się do sądu o ukaranie byłego szefa CBA Andrzeja Stróżnego grzywną w wysokości 3000 zł. Zapowiedziano także wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie Andrzeja Stróżnego na obrady. Wczoraj miał on być przesłuchany, ale ponownie się nie stawił. Już po raz trzeci, mówi przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Komisje się zmieniają, jak i zmieniają się tematy. Sejmowa Komisja Infrastruktury przyjęła poprawkę do ustawy o śródmiejskich strefach płatnego parkowania. Różnią się one od zwykłych stref tym, że opłaty w nich pobierane będą także w weekend. Weekendy i święta. Chodzi m.in. o uzdrowiska. W wielu takich miejscowościach w dni robocze nie było problemów, a w weekendy turyści praktycznie blokowali miasto samochodami. A propos blokady, Stany Zjednoczone wysyłają drugi lotniskowiec na Bliski Wschód, ogłosił rzecznik Ministerstwa Obrony. Sean Parnell powołał się przy tym na potrzeby ochrony szlaków handlowych. Według rzecznika Pentagonu do lotniskowca Harry Truman dołączy Carl Winson, który obecnie znajduje się w rejonie Indo-Pacyfiku. Kolejny serwis w Trójce o 7. Środa na ogół słoneczna, tylko rano wzdłuż południowej granicy i też na Podkarpaciu po południu będzie pochmurno. A jeśli chodzi o temperatury maksymalne, to na Podkarpaciu, na wybrzeżu i w górach do 10 stopni, poza tym stopni kilkanaście, w większości kraju 16. Halo, halo, 2 2 7 3. Wszystkiego dobrego, spóźniono, ale szczere życzenie, stary słuchacz, prawie równolatek. Mam takie spostrzeżenie, przecież nie każdy musi mieć maturę w Polsce i na świecie. Miłego dnia życzę, Trójecko, i następne minimum stówka. Dziękujemy za życzenia. Z tą maturą oczywiście nie każdy musi ją mieć, ale czy od razu wyłączać obowiązek podejścia do tej z matematyki? Argumenty różnych stron po 7, ale oczywiście już teraz zapraszamy do dyskusji. Za kilka minut retrospekcja jednodniowa. Blondie w Trójce teraz, Heart of Glass. Blondie w Trójce. Za 23 minuty będzie godzina 7. Dziś drugi dzień kwietnia. Wczoraj 1 kwietnia, czyli urodziny Trójki i Prima Aprilis. Tak to wygląda co roku i daje nam to przy Myśliwieckiej bardzo dużo radości. Mam nadzieję, że także państwo bawili się wczoraj dobrze. A ten dzień w skrócie zaprezentuje Ola Dobieszewska. Zielono. No dobrze, ale to, że Basia Małecka wspaniale wczoraj zaśpiewała piosenki Agnieszki Osieckiej w studiu Agnieszki Osieckiej, to nic zaskakującego. Mieliśmy przedsmak przecież 31 marca. Ale Aneta Aftoniuk, na nią zawsze można liczyć. Po pandemii zaczęliśmy wybierać na domowych pupili właśnie smoki. Już nie psy, nie koty, tylko smoki. Jest ze mną Jan Gliński z Fundacji Dantian, doktor nauk fizycznych i behawiorysta smoków. Co? Co oni zrobili w serwisach? I na koniec mamy jeszcze pilną informację ze Stanów Zjednoczonych. Sisu to pies, który 5 razy próbował ukraść fioletowego jednorożca ze sklepu w Cannonsville w północnej Karolinie. 5 razy zabrano mu wymarzoną zabawkę i wypędzano ze sklepu. Słyszę, że później było nieco bardziej kulturalnie. Teatrzyk Zielone Oko. 63. urodziny Trójki. Ewa Szumańska. Gabinet powtórzę, powtórzę, powtórzę, powtórzę. Powtarzamy ten krótki, ulotny moment. Odtwarzamy te same reakcje i brawa w identycznych miejscach. A jak zdołacie zmusić ludzi, żeby reagowali dokładnie tak samo? A, są sposoby. Nasz trójkowy Kevin w wersji oryginalnej z 1977 roku. Fajnie, fajnie, klasyki, prawdziwa uczta. A w polityce? Ale żeby państwo wiedzieli, co się dzieje, no to temat ogarnia Bartosz Bielecki. Co tam, panie, w polityce? Bardzo państwa proszę... To był dzień pełen emocji w polskiej polityce. Rano o swojej rezygnacji z funkcji premiera poinformował Donald Tusk. Powodem ma być niezaproszenie premiera przez liderów partii koalicyjnych na grilla w ubiegły weekend. Naprawdę ogarnijcie się. To jedyne, co premier miał do powiedzenia na temat swojego odejścia. Jakie plany ma teraz Donald Tusk? Nie no, świat stanął do góry nogami. Dzisiaj to już tak jakoś spokojniej, ale... Co? Zaraz. Przewijmy jeszcze raz. To bardzo dobrze znajomy głos. Jak się czułeś, wchodząc tutaj po 5 latach? Wiesz co? Dzisiaj to już tak jakoś spokojniej, ale pierwszy raz, jak byłem tu kilka dni temu na rozmowie i kawie, to tak jakoś tak troszkę telepało się. Marek Niedźwiecki. Znowu w Trójce. A to jeszcze nie koniec. Ja nazywam się Anna Gacek. Miałam zaszczyt mówić do państwa, grać państwu piosenki, spędzać z państwem długie, cudowne, niezapomniane, przynajmniej dla mnie, radiowe godziny i mam zaszczyt i przyjemność ponownie zrobić to dziś. Ta audycja to aksamit i będziemy słuchać aksamitnej muzyki do godziny 23. Zapraszam. Mnóstwo śmiechu, jeszcze więcej wzruszeń, a nasz słuchacz podsumował. Przebiliście wszystkie możliwe granice. Mega galaktyczny materiał o smokach. Wszystkie żenujące żarty, które dzisiaj słyszałem w mediach, ich twórcy nie mogą wam nawet butów czyścić. A co na to wszystko nasza dyrektorka, Agnieszka Szydłowska? Jeżeli antena to wytrzyma, to co się wydarzyło 1 kwietnia, to znaczy, że jesteśmy gotowi na wszystko. Zdaje się, że wytrzymała. Chyba. Czy nas słychać? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. M83 Reunion. Tym utworem przywitała się wczoraj wieczorem z państwem Anna Gacek w Aksamicie, a wcześniej Michał Nogaś rozmawiał z Markiem Niedźwieckim. O, halo? Chciałem podziękować za wczorajszy dzień. To było coś pięknego, że można było usłyszeć głosy, których już dawno nie było słychać w tej stacji, no chociażby właśnie pana Marka Niedźwieckiego. Dziękujemy. Oczywiście to był wyjątkowy dzień. Te rozmowy, te głosy można usłyszeć wciąż. Wystarczy wejść na stronę Trójki, do naszego serwisu podcastowego i po prostu poszukać. Myślę, że po wpisaniu nazwiska Marek Niedźwiecki bardzo szybko znajdą państwo wczorajsze wydanie audycji Ludzie. To specjalne. A w tle słyszymy Ralfa Kamińskiego i jego przepiękny występ z poniedziałkowego ustawionego konkursu piosenki. I to jest punkt programu urodzinowego, który państwu serdecznie, z całego serca osobiście polecam. Był wyjątkowy ten koncert i można go obejrzeć w całości na naszym kanale YouTube albo na naszym Facebooku. Rzecz obowiązkowa, mówiąc krótko. Za 10 minut będzie godzina 7, to w Trójce czas na wyjaśnianie problemów dezinformacji. Piotr Łodej. News albo fake news. Dziś 20. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. O tym jeszcze będziemy mówić na trójkowej antenie, ale pamiętamy, że tak dwie dekady temu i dziś wobec papieża Franciszka pojawiają się spekulacje czy domysły, a może i fake newsy na temat zdrowia Ojca Świętego. Naszym gościem jest Tomasz Królak, wiceszef Katolickiej Agencji Informacyjnej. Witam w Trójce. Dzień dobry, witam serdecznie. Dlaczego tak często pojawiają się publikacje na temat stanu zdrowia papieża? No dlatego, że papież jest osobą publiczną, niezależnie od stopnia przynależności religijnej, naszych wiar i światopoglądów. Zdrowie osób publicznych nas interesuje, jak każde prywatne sprawy wielkich osób. Część tego zainteresowania wynika po prostu z takiego zainteresowania o charakterze plotkarskim. Część wynika z głębokiej troski o to, żeby żył jak najdłużej. A czy to nie jest tak, że szukamy sensacji? Oficjalne komunikaty Watykanu nam jako odbiorcom już nie wystarczą? Tak, no kochamy sensacje, bo wiadomo, że one się klikają, one się słuchają, one się oglądają. Natomiast wydaje mi się, że chyba minęła taka era takiej świadomości czy przekonania, że Watykan coś ukrywa. Myślę, że śmierć Jana Pawła II i to jego umieranie, że tak powiem, na oczach świata udowodniło światu, że polityka watykańska się zdecydowanie zmieniła. Czyli no, pokazanie światu, że jestem człowiekiem zdrowym, ale kondycją ludzką jest również odchodzenie, choroba i śmierć. Nie ma czego tabuizować, tym bardziej, że byłoby to nierozsądne, pomijając już, że byłoby to nieewangeliczne najzwyczajniej. I tak to było z Janem Pawłem II, więc trochę podobnie jest z Franciszkiem. Ja nie widzę cienia ukrywania czegokolwiek, co dotyczy jego zdrowia. A może stan zdrowia papieża to temat jak każdy inny z cyklu tych, który dobrze się klika? Oczywiście, że tak, że te informacje dotyczące stanu papieża, zwłaszcza wtedy, kiedy jest gorzej, mówiąc wprost, no są niejako skazane na sukces. I ja nie chcę mówić o tym, że nadawcy tego rodzaju informacji na to liczą i z tego powodu publikują te informacje. Nie sposób ich nie publikować. Natomiast, że w tyle głowy mają odcinanie kuponów od oglądalności, słuchalności czy poziomu czytelnictwa, to jest rzeczą oczywistą i niestety to dotyczy każdej okoliczności i każdego. A co my jako użytkownicy, na przykład mediów społecznościowych, możemy zrobić, żeby nie ulec tej gonitwie za często niesprawdzoną czy niepotwierdzoną sensacją? Moim zdaniem powinniśmy wszcząć alarm w ogóle dotyczący sposobu tego, jak korzystamy z mediów, bo to ma wielowymiarowy poziom. To działa na nasze mózgi, na nasze relacje z najbliższymi i tak dalej. To jest trochę temat odrębny, ale przy okazji rozmowy o papieżu być może warto o tym wspomnieć. Naszym gościem był Tomasz Królak, wiceszef Katolickiej Agencji Informacyjnej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Do usłyszenia. I Państwu dziękuję za uwagę. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Piotr Łodej wróci oczywiście jutro o stałej porze, a temat 20. rocznicy śmierci Jana Pawła II także będzie dziś w Trójce na pewno powracał. Krótka refleksja tylko w tym punkcie, drodzy Państwo. Przypominam sobie ten dzień, ten czas i wtedy byliśmy jednak zjednoczeni. To był czas wyjątkowy w naszej polskiej historii. Zapraszamy do Trójki. A teraz jeszcze kończąc wątek wczorajszego dnia i urodzin Trójki i tego, co działo się na naszej antenie. Między innymi Robert Canterajt pojawił się jako współprowadzący popołudniowego Zapraszamy do Trójki. Zadzwonił do niego słuchacz i powiedział, przedstawił się jako Maciej Szczęsny, a potem nastąpiła dopiero pewna konsternacja. Panie Macieju, tak mi się kojarzy, że tylko dwie osoby mają takie R jak pan. Michał Nogaś to raz. Czy pan jest tym Maciejem, o którym myślę? Ja jestem tym Maciejem, z którym z meczu wracaliśmy. 8 lat temu graliśmy w piłkę. Tak, pamiętam. Tak. Trójka kontra Perliki. Czy pan jest tym Maciejem? Czekałem wtedy na to pytanie i pojawiło się rzeczywiście. Ja bym bardzo chciał kiedyś zadać takie pytanie. Czy pan jest tym Andrzejem? Albo czy pan jest tym Rafałem? Na przykład. Proszę do nas dzwonić, także do porannego zapraszamy, żebym mógł je zadać. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Get back just upon a smile.